naar de vriend van mij toe. Ben je mee? Ja, is goed. Hey Jan! Ben ik maar bezig? Hij is toch niet net klaar of zo, hè? Ik hoop van niet. Nee, er was even een technisch probleem. Ik denk dat het wel opgelost wordt. Want ja, okay. Een half uur is een beetje kort, hè. Oh, is je al een half uur bezig? Ik denk om 8 uur dat begon, ja, maar we waren hier ook niet op tijd, hoor. Godverdamme. Ja, maar kijk, ik kom terugzitten. Hup, knopje drukken en start. We hebben een kleine uitdaging op het gebied van de energievoorziening. We zijn nog niet klaar. Ga niet weg. Blijf alsjeblieft, want we waren net zo lekker aan het dansen.